kommer ännu en timme fylld med dansband, country och svenska favoriter. Det här är Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Tar kärleken för given, det ångrar jag idag. Ja, man glömmer lätt det stora i det som livet ger. Och först då allt förlorat öppnat hjärtats hemlighet. Jag tänder i ljus så hjärta fyllt av saknad.